نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم درسونه في دي سلسلة كبا إن شاء الله ډیره مهمه مسله چاغي کی په اوس وخت کې په عصر حاضر کې د خلکو په کې ډیر زیات اختلاف دی او خلک په کې قسمونه قسمونه تقسیم شوي دي چاغي ته ویل کیږي مسله د تکفیر نو په دې کې خلک په قسمونو باندې دي یو قسم خلک داسې دي چاغي ډیر زیات افراط او زیاتی کړی دی دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی نقصان او تفریط کړی دی دریم قسم خلک هغه دي چې هغوی په منځ منځ کې چلیدلي دي دغه خلک بهتری خلق دی زکا خیر الامور اوسطها بهترین خلق مغی چی پا منز منز که چلیگی نه افراد که نه تفرید که دا عدل او دا انصاف نکار آخری مسئله دا تکفیر که بعضی خلق اغی دی چی آگوی افراد کرده دی چی آگا خوارج دی آگوی مسلمانان پا داسی گناهونو بانده کافر گرزولی دی چی آگا گناهونا مکفره ندی آگا غیر مکفره گناهونا دی داسی گناهونا ندی چی داغی پا وجه سره کافر شی او د مسلمان نسبت پکی کفر تسی نو خوارج راولگی دا المسلمانان تکفیر کرو آگوی که نسبت دا کفر وکو پا داسی گناهونو باندی چی آگا گناهونا انسان لرا مسلمان لرا د اسلام دا دایری نباسی لند دا چی مسلمانانی پا کبایر و گناهونو باندی تکفیر کرو اللہ رب العالمین دی من طول مسلمانانو تا دا خوارج د مسلک او داغوی د مذهب نه او داغوی د اعتقادات نه فنا نسی دوی مدلغه د چاغوی تفریط وکاو اغوی ډیر زیات نقصان وکاو په دې مسله کې او اغوی مرجئه منیږي او بیا خاص کر د وسنې زمانه چې کوم مرجئه دي نو اغوی په دې مسله کې نهایت زیات نقصان وو اگر چې دوی خپل ځانونه په ډیرو خایسته خایسته نمونه باندې نوموي ځان ته منهجین وای یا نور داسې خایسته نمونه سلفین یا اهل حدیث په خایسته خایسته نومونو په خایسته خایسته لقبونو باندې ځانونه ملقب کوي او ځانونه نوموي خو دوی په حقیقت کې د اسلام نصرت د مسلمانانو نصرت دا پرېښودی دی جهاد او مجاهدینو لره مخدلین دي د دوی نصرت نه کوي ګوري چې مسلمان علیږي ګوري چې اسلام او توحید علیږي لیکن دوی د طواغیت او د کفارو په سب کې ولاړ وي کفارو ته نورم تشجیع ورکوي کفار نورم با جرأت کوي د مسلمانانو په وجلو او د مسلمانانو په ضبح کولو او د اسلام په حال علولو باندې بلکې دوی په حقیقت کې د عالمي کفر دپاره مشجعین دي او دوی ته تشجیع ورکوي او د صلیبي حرب او د صلیبي جګړې ورته نورم لمن وهي او د مسلمانانو په ضد باندې نورم صلیبیان قوي کوي مضبوطوي او داغوی ترقیه کوي او د مرتد حکامو ملګری دي دا چرته هم په هر ملک کې مرتدین دي نه دوی ورسره ملګری دي دغه خلک دا مرجئه د وسنی زمانی دا په حقیقت کې د صلیبیانو وخکلی توري دي د مسلمانانو په سرونو باندې ولیکم کسانو چې په مسله د تکفیر کې توسط کړی دی هغه درمیانه توپ کړی دی هغه نه افراط کړی دی او نه تفریط نو دا څوک دي دا اهل الحدیث دي دا د قران او د سنت او تابعدار خلک دي اهل السنه والجماعه ورته وایي اهل الحديث ورته وایي اهل السنه والجماعه ورته وایي یا په بل عبارت سره سلفيون ورته وایي یعنی کوم چې د صحابه او پیروان دي نبی عليه السلام او داغه صحابه او پسې او تابعين او تبع تابعين پسې روان او اقتدا کوونکي خلک دي یعنی خير القرون پسې تابعدار خلک داغه خلک دي چې هر شي ته د هغه مناسب حق ورکوي او خلق په خپل خپل مرتبه کې نازلی او ارچا تخپل حکم او خپل منزله او مرتبه ورکي او هر شي ته د هغه مناسب حکم ورکي مسلمانان د اسلام نه نو باسي د دایری د اسلام نه مسلمان نو باسي ترسو پوری چې ارتکاب د ناقص د نواقص د اسلام نه نیوي کړي ترسو پوری چې د دسي شي ارتکاب نه کړي داسي شي کړي نه شي داغه په وجه باندې د دایری د اسلام نه بهر شي ولی بل طرف ته مرتدین او کافرین او مشرکین دوی هم په اسلام کې داخل نه وای کافر ته کافر وای مسلم ته مسلم وای او کافر او مرتد او مشرک که په اسلام کې داخلوي نو پس د تحقق د شروط د اسلام نه او د ارتفاع د موانعو د هغېنه د هغې نه بعد کافر او مرتد ته حکم د مسلمان ورکوي، یعنی د اسلام د تحقق دپاره چې کوم شروط دي هغه موجود شي او د اسلام د تحقق دپاره چې کوم موانع دي هغه موانع ختم شي، نو بیا هغه کافر په اسلام کې داخل وایي. ورنه بغیر د دې نه اسې کافر ته مسلمان نه وایي، ځکه مسلمان ته کافر ویل دا کبیره گناه ده، ده کبایر و گناهونو نه. خوالی کافر تا مسلمان ویل، مرتد و مشرک تا مسلمان ویل، دا کفر صریح و کفر بواح ده. نو کم کس چی کافر تا مسلمان وی دپ یو کبیره گناه باندی را تا گو کو. ولی اغا کس چی کافر تا مسلمان وی دد الله رب العالمین پا تکذیب باندی را تا گو کو، د الله رب العالمین دروغ جن کو، ځکه چې الله رب العالمین کافر تا کافر وی او دی ورته مسلم وی، نو دا کفر صریح دی، کفر صراح او کفر بواح دی. اهل السنه والجماعه د دې یو حکم بل ته نه ورکوي او د دې بل حکم دی بل ته نه ورکوي، بلکې دوی وسط دي په مابین د افراط او د تفریق. نو په دې مسله کې چې کله مونږ بحث کوو، نو زمونږ بحث دا منحصر وي او مقصور وي د هغه چا په حق نه چې چا دپاره حکم د اسلام د مخکې نه ثابت وي، یعنی اسلام یې قبول کړی وي یا په اسلام کې پیدا وي د داسې پلار او مور نه چې هغه مسلمانان وي. دلته مونږ بحث د کافر اصلي نه کوو، ځکه بحث په کافر اصلي کې دې کې څه اشکال نشته، په دې کې څه خفا او غموز نشته، په دې کې څه شبهه نشته. خو مخکې د دې نه چې په دې مسله د تکفیر کې په دې موضوع کې شروع وکړو، نو د یو بلی خبری پیژندل ضروری دی، او هغه دا چې ردت ارتداد څه ته وایي او د هغې اسباب څه دي. نو په ډېر اختصار سره وایم چې اسباب د ردت چې دي، د ارتداد اسباب قول مکفر دی او یا فعل مکفر دی او یا اعتقاد مکفر دی. په دې درېو شیانو سره سړی کافر کیږي او مرتد کیږي، یا ترینه داسې وینا وشي چې هغه وینا د کفر وي، یا ترینه داسې فعل او عمل وشي چې هغه فعل او عمل د کفر وي، یا د داسې اعتقاد معتقد شي چې هغه اعتقاد مکفر وي او د هغې په وجه باندې سړی کافر کیږي. ولې بعض علما ورپکې شکم اضافه کړی دی، دا د دې دپاره چې د شک د اعتقاد نه جداوالی راشي، چې دا شک بیل شی دی او اعتقاد بیل شی دی، سره دې نه چې دواړه د اعمال القلب څخه دي، دواړه د زړه عملونه دي. لیکن اعتقاد چې دی دا هغه امر او هغه کار وي چې هغه منعقد او مستقر وي، قراری نیولی وي، او هر چې شک دی نو هغه هغه دی چې په زړه کې قراری نه نیولی. ځکه په شک کې دواړه جانبین چې دی شی او د هغې نقیز دا برابر وي. مثلا د چا په زړه کې چې دا خبره مضبوطه شلو ده، یعنی د پیغمبر سلام کذب او د هغې دروغجنوالی د هغه په زړه کې راغی، نو دا کفر دی، دا کفري اعتقاد دی. او چا چې په صدق د رسول کې شک وکړو په دې ته کفري شک وایي. نو یو کفري اعتقاد شو چې په زړه کې دا خبره مضبوطه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغجن دی مثلا، العیاذ بالله، نو دا کفري اعتقاد دی. خو چې چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صدق کې شک وکړو نو دې ته کفري شک وایي. او علماو په تعریف د ارتداد کې او په تعریف د ردت کې ویلي دي چې ردت څه ته وایي، ارتداد څه ته وایي، انها الرجوع عن الاسلام الى الكفر بقول مكفر او فعل مكفر او اعتقاد او شك، یعنی د اسلام نه واپس کېدل کفر ته په څه سره، یا په وینا سره، داسې وینا چې هغه سړی د اسلام د دایرې نه بهر کوي، یا په داسې فعل او عمل سره چې د اسلام د دایرې نه مسلمان وباسي، او یا په داسې اعتقاد سره چې مسلمان د دایرې د اسلام نه وباسي، او یا په شک سره. نو په حقیقت کې خو د ردت تعریف دا دی، او په حقیقت کې ردت هم دې ته وایي. خو ولې په احکامو د دنیا کې هغه احکام د دنیا چې صرف په ظاهر باندې بنا دي، نو په ردت سره به حکم نشي کېدی، د چا د ارتداد په سره به نشي کېدی، مګر د څه د وجې نه، په قول مکفر سره یا فعل مکفر سره، ځکه دا دواړه د انسان نه ظاهریږي. هر چې اعتقاد دی او شک دی، نو د دې دواړو محل خو زړه دی، نو په هغې باندې په دنیا کې مؤاخذه نشته تر څو پورې چې دا اعتقاد او شک ظاهر کړی نه وي په وینا کې او یا په فعل کې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس، ما ته حکم د دې نه دی شوی چې زه د خلکو د زړونو تفتیش او تلاش کوم، د هغې زړونه سوري کوم او ګورم چې په زړونو کې څه دي. نو کم کس چې په زړه سره کفر وکړي، کم کس چې په زړه سره کفر وکړي په اعتقاد او شک سره، او دغه اعتقاد او شک ظاهر نکی، دغه کفر ظاهر نکی په وینا یا په فعل عمل کې، نو په حکم د دنیا کې بدا مسلمان وي، لیکن په حقیقت کې بدا کافر وي، عند الله بدا کافر وي. ذکر خو حافظ ابن القیم رحمه الله فرمایي: ولم يرتب تلك الاحکام على مجرد ما في النفوس من غير دلاله فعل او قول. ويدغ احکام چې دي دا مرتب شوی ندي په مجرد هغه څه باندې چې په زړونو کې وي، په نفسونو کې وي، بغیر د دلالت د فعل او قول نه. که چیرته یعنی دلالت د فعل او د قول په کفر او ردت باندې نه وي، نو دغه حکم نشي لګېدلی. دغه حکم په مجرد هغه څه باندې چې په زړه کې وي، په هغې باندې دا احکام ندي مرتب. د حافظ ابن القیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې دا خبره کړې ده. او امام طحاوی رحمه الله د اهل قبلة مسلمانان فبارك فرمي: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك نذروا سرائرهم الى الله تعالى. امام طحاوی وای د مسلمانانو په باره کې چې مونږ په دوی باندې گواهی د کفر نه کوو، نه د شرک او نه د منافقت، تر څو پورې چې د دوی نه څه شی نه وي صادر شوی، یعنی تر څو چې په قول او فعل کې څه شی نه صادر شوی، نو مونږ د دوی د زړونو په وجه باندې حکم نشو کولی. ولې؟ د دوی سرائر، د دوی د زړونو احوال هغه مونږ الله ته سپارو. د عقیدة الطحاوی شارح ابن ابي العز حنفي رحمه الله تعالى غفر ماي: ولأن أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. وإذا كمون تحكم شريده شمون با بظاهر فيصلة كو أو مون دو قمان كولونا أو ياد ورفسي كيدولو هاقا سنة شمون تفي علم أو دليل ني دينا مون ما نشيبه. فشره العقيدة الطحاوية صلور صويش صبحكي كما جي طبع أو چاب دو المكتب الإسلامي دي. خلاصة داشولو لا حکم په ارتداد باندې په دنیا کې دا نکیږي مگر په قول مکفر یا فعل مکفر سره، او اعتقاد او شک سره. دا دوه هغه شیان دي چې دا د مونږ نه مستور دي، دا مونږ نه پټ دي. د همدې وجې نه د سعودي حکومت چې کوم لجنه دائمه ده د بحوث علمیو او د فتو دپاره، نو دغې لجنې دائمي ویلي دي: وي المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صحبه فعل أو قرائن أو أمارات تدل على القصد والإرادة بدليل ما جاء في الآية بعد هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول إشكال القائل أن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. مطلب دي عبارت داني دغا آيات كي چا الله فرمي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، دغا منافقان دغا كسان چي إرادة لري چي طاغوت تفيصل ويسي. لدينا مخي دارانه چي دغا كسان دي چي گمان دي إيمان كي، ولی گمان یعنی دروغجن گمان دی، ولی ځکه دوی اراده لري چې فیصله طاغوت ته ویسي. نو وی مراد په دې ارادي سره ما صاحبه فعل او قرائن او امارات، وی مراد دې ارادي نه هغه چې فعل ور سره پیوست وي، عمل ور سره پیوست وي، یا داسې قرائن او نخی پیوسوی چې د فقست او اراده معنی دلالت وکي. ځکه وی د دې لپاره دلیل هغه آیات دی چې کوم رستو را روان دی چې: واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. کله چې دوی ته وویل شي چې د الله حکم ته فیصله ویسی، د پیغمبر حکم ته فیصله ویسی، نو منافقان به ویني چې د تانه به اعراض کوي. نو دا اعراض عمل دی، فعل دی. نو دا دلیل شو د فاره د دغې خبرې چې دغه ارادي نه مراد مطلق د زړه اراده نه ده مراد، ځکه هغه خو پټی پای خو څوک نه پوهېږي، بلکې د دغه ارادي نه مراد هغه اراده ده چې ورسره عمل او قرائن او امارات او نښې موجودې وي چې په قصد او اراده باندې دلالت کوي. او بیا وایي په همدې خبره باندې سبب د نزول د دې آیات هم دلالت کوي، کوم حافظ ابن کثیر او نورو علماو په تفسیرونو کې ذکر کړي په تفسیر د دې آیات کې. او بیا وایي وكذلك المتابعه دليل الرضا. متابعت چې دا دلیل د رضا دی، یعنی مطلب دا متابعت راشي، اتباع راشي، نو د زړه هغه رضا په دې متابعت او دې تابعداري باندې څرګند شي چې هو د زړه رضا فشته. نو په همدې سره هغه اشکال د قائل زائل شو چې اراده خو امر باطن دی او په مرید باندې په اراده کوونکي به فیصله نشي کېدی مګر پس د معلوموالي او پس د علم نه په دې اراده باندې، او دا خو چاته حاصل دی نه. نو دا اشکال ختم شو چې اراده خو دا امر باطنی دی، دا خو د زړه عمل دی، او هغه خو چاته څرګند وي نه. نو دې ایت کې چې راځي چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، نو دا اراده د زړه فقط نه ده مراد، بلکې هغه اراده مراد ده چې ورسره عمل ملګری وي، ورسره قرائن او داسې نښې ملګری وي چې د ده په قصد او اراده باندې دلالت وکړي. فتاوى اللجنة الدائمة ولنا مجلد وصوى سلور أتي صفحة بحث دو التواغيت كي راولده، أو دا جمع دا أحمد بن عبد الرزاق الدويش دا تكم دا كتاب راجمة كرده. نو هر كلا چه إرادة دا دا مغنى مستور او پټ شیو، ځکه چې دا فعل القلب دی، د زړه عمل دی، د زړه فعل دی. نو دې لجنې دایمي فعل او قرائن او امارات دا قائم کړو په مقام د دې اراده باندې. نو همدغه شان اعتقاد او شک هم دی کنه، اعتقاد او شک دا هم د زړه عملونه دي، دا خو به هر کې نه څرګندېږي، دا خو چاته نه معلومېږي. نو د اعتقاد او د شک څرګندېدنه چې راځي، نو دا به یا په قول سره راځي یا به په فعل سره راځي. نو معلوم شو چې حکم په ارتداد باندې، حکم په ردت باندې په دنیا کې دا نه کیږي مگر په قول مکفر سره یا په فعل مکفر سره. نو ځکه خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما ينقض الاسلام بحيث لا يجتمع معه. والمرتد هر هغه څوک دی چې د اسلام نه بعد راتګ وکړي په داسې وینا یا عمل باندې چې اسلام ماتوي، او داسې قول او عمل وي چې د اسلام سره نه جمع کیږي. الصارم المسلول على شاتم الرسول 4 صفحه ده. همدغه رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه بل قول هم دی: وبالجملة من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله. ويجاج قول يا فيل اوكو هذا قول فيل جاء كفر وي نبدي بان غا كافر كي اگر كذا د قصد اني شي دي كافر شي زك كفر لكم قما قل سله قص كي كفر خو زكم نقص كي مگر دير لك خلق الا ما شاء الله. داهم الصارم المصلول يوصل واو يا يوصل اتاوي صفوكي شغل سامي تيمي دا عبارت راوله دي. نو پچابا چې حکم د ارتداد کیږي او حکم د مرتد کیږي، نو دا په قول مکفر سره په دنیا کې یا په فعل مکفر سره، ځکه دا دواړه هغه شیان دي چې نور خلکو ته کې څرګندېدای شي. او هر چې اعتقاد او شک دی، نو هغه خو د زړه عمل دی، او خو د زړه شی دی هغه خو چاته څرګندېدای نه شي. خو شیخ العلامه عبدالقادر، دکتور عبدالقادر، الله رب العالمین دی د جیل نه راخلاص کړي، او الله رب العالمین دی ثابت قدمه واوسي، ځکه د کفارو د تواغیت او توطیې او داغوی مکرون او فریبون او داغوی جالون ډیر دي، او داغوی تعذیبات او داغوی هغه زغوت په مسلمانانو علماو باندې ډیر زیات دي. الله دې ثابت قدمه ولري. هغه یو قاعده ذکر کړل د تکفیر د فار په خپل کتاب کې چې الجامع فی طلب العلم الشریف دویم مجلد 415 صفحه کې، او دا کتاب ډیر فایده مند کتاب دی. او د شانتی کتاب فکر کوم چې په هر موضوع کې چې دی کتاب کې راوړی دا ډیر په اعلی طریقه او په اعلی شان سره مسائل چیړلې دي. نو علامه دکتور عبدالقادر قاعده ذکر کړې ده او بیا یې شرحه کړې ده، خو زه څه داغه قاعده ذکر کوم. نو هغه ویلې دي: وای فی احکام الدنیا التي تجري على الظاهر ثبوتا شرعيا. فاحکام د دنیا کې هغه احکام چې په ظاهر باندې جاری دي او په ظاهر باندې به چلیږي، کله چې په دې احکامو د دنیا کې شروط د حکم پوره شلو او موانع ختم شلو په حق د یو شخص کې، او یو اهل کس د دې حکم د پاره یو اهل کس وي هغې باندې حکم وکړي، یعنی د حکم کولو د پاره اهل کس وي چا حکم پې وکړي، نو دغه کس چې دا چا باندې حکم کیږي دا به یا مقدورا علیه وي، یعنی په دار اسلام کې به وي، نو د هغې نه باید استتابه توبت وشي مخکې د دینه چې هغه ته سزا ورواورولې شي د حکامو له طرف نه. او که چیرته داسې کسو چې دا د اسلام کې نه و د مسلمانانو د فلوسو په هغې باندې وس نه و یعنی قوت یې لرلو یا دار حرب ته لاړلو نو بیا د هر چا دپاره جایز دي چې هغه ووژني او د هغه مال واخلي بغیر د استطابت نه بغیر د طلب د توبې نه. او بیا چې وژني نو په دې کې به مصلحت ته ګوري او مفسدې ته به ګوري. نو که مسلمانانو مصلحت پکې زیاتو باید مړی کي که فساد پکې زیاتو باید تیر شي دي. او چې مصلحت او مقصده تعرض راشي نو چې دې کې مسلمانانو دپاره کوم یو زیاته فایدې لرله هغه به مقدم کي. نو دا خوندوره قاعده ایښې ده د دې قاعدې په مراعت کولو سره سره د تحقق او د وجود د صفة الكفر دپاره په قول یا فعل کې د دو شرطونو نه هم لابودي ده. اول دا چې په ادله شرعیه او معتبره سره ثابت شي کفر د هغه چا چې دا قول یا فعل یې کړی وي او دا دلیل شرعي دا هم قطعي دلالت وي په دغې کفر اکبر باندې یعنی داسې دلیل وي چې هغه شرعي دلیل وي قطعي دلالت وي دلالت قطعي وي او دلالت قطعي په څه باندې لري په کفر اکبر باندې چې دا کفر اکبر دی او دا سړی پې د اسلام د دائرې نه بهر کیږي. ځکه د کفر دپاره بعضې داسې شیخ شته یعنی یو سړی داسې الفاظ ذکر کی چې هغې کې احتمال د کفر وي د کفر اکبر او کله کله کفر اکبر دې اراده کیدی شي او کله تی کفر اصغر اراده کیدی شي. خو تعین د مراد د هغې نس نه چې هغه محتمل الدلالت وي یعنی هغې کې د دې احتمال هم وي چې دینه د کفر اصغر مراد شي یا د کفر اکبر مراد شي دواړو احتمالونه وي نو دغې نه چې مراد تعینېږي نو دا به په قرائنو سره تعینېږي د داخل د نس نه او یا د نورو نصوصو نه نورو خارجي نصوصو نه. لکه د دې مثال هغه دی چې کوم امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح بخاري کې په کتاب الایمان کې په باب کفران العشیر و کفر دون کفرین کې راوړی دی. نبی علیه السلام فرمایي اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن وما تورا وخذلی شو نو چې اومې کتل اکثر ور والا زنانه وي ځکه چې دوی کفر کوي. نو نبی علیه السلام ته وویل شو چې یکفرن بالله فالله کفر کوي. نو نبی علیه السلام ویل یکفرن العشیره یعنی د خاوند کفر کوي د خاوند ناشکری کوي و یکفرن الاحسان او دغه د احسان ناشکری کوي. نو معلوم شو چې دوی مؤمن دي معلوم شو چې دغه زنانه دا مؤمن دي سره د دې نه چې دوی د دوی هغه معصیت چې دی هغه موصوب شو په کفر باندې او دا هغه صفت د کفر اصغر دی. ګوري په دې نس کې په داخل د نس نه موږ ته داسې یو قرینه او دلیل میلاو شو چې د دې کفر نه مراد د نبی علیه السلام هغه کفر دون کفرینو هغه کفر الاحسان چې ورته وایي کفر النعمه چې ورته وایي. نبی علیه السلام ویل اکثر اهل د اور اکثر جهنمیان څوک یعنی زنانه وي ځکه چې کفر کوي. صحابه سره سوال راغی ځکه ظاهر دادا چې کفر ذکر شي مطلق نو مراد تیرا کفر اکبر وي غټ کفر وي ځکه خو د صحابه ذهن هم دغې طرف ته لاړو اول او د حقیقي معنی علامه دا ده چې هغې ته ذهن تبادر وکړي ذهن ورته سبقت وکړي ځکه صحابه وویل چې ایکفرن بالله په الله باندې کفر کوي. نو نبی علیه السلام ویل چې نه د خاوند ناشکری کوي یعنی دینو کفر دون کفرین مراد دی یعنی د خاوند ناشکری دا کفر دی خو کفر اکبر نه دی چې زنانه د اسلام نه بهر کیږي بلکې دا ګناه ده چې د اسلام او د ایمان سره جمع کیدی شي زنانه د اسلام نه بهر کیږي. نو بیرته د داخل د نس نه قرینه او دلیل میلاو شو چې مراد د کفر نه کفر اکبر نه دی بلکې دلته مراد د کفر نه کفر اصغر دی. بل مثال لکه د نبی علیه السلام وینا ده. نبی علیه السلام فرمای سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته کنځاوي او رد بد کول فسق و فجور دی ګناه ده او ورسره جنګېدل کفر دی. او بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي لا ترجعوا بعدي کفارا زما د مرنه بعد تاسو کفار مه ګرځئ یضرب بعضکم رقاب بعض چې تاسو کې بعضې د بعضو سره جنګېږي او یو د بل سوټونه وهي. دا دواړه حدیثونه امام بخاري روایت کړي دي. نو نبی علیه السلام د یو مسلمان جنګ د بل مسلمان سره د یو مسلمان وجل بل مسلمان لره دای کفر مسمی کړ. همدارنګه د دوی تقاتل دای کفر مسمی کړ. او نصوص او دلایل په دې باندې شته چې قصدن چې کوم یو مسلمان ولګي بل مسلمان ووژني نو په دې باندې هغه نه کافر کیږي ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل او بیا وایي فمن عفی له من اخیه شیء. نو یو طرف ته قاتل لګیدلې دی دغه مسلمان یې وژلی دی او بیا د دې قاتل په باره کې وایي چې کوم قاتل تا داغه د ورور له طرف نه چې هغه ولید مقتول دی داغه د طرف نه ورته تصعف وشي يعني دلتا شي مسلمان شو يعني ولد مقتول مسلمان رور نامدار شو ده چا ده پاره ده قاتل ده پاره یعنی د دوی په منځ کې اخوت اسلامیه او اخوت ایمانیه د قاتل او د ولی د مقتول په منځ کې اخوت ایمانیه ختم نشه بلکې هغه اخوت ایمانیه هغه ایمانی ورورولي مغه شانتي باقی ده همدارنګه د مسلمانان چې د یو بل سره جنگي تقاتل وي لکه الله فرمای و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کدو ډلې د مؤمنانو نه یو بل سره جنگي او یو بل وژني الله رب العالمین مؤمنان مسمى کړو په مؤمنانو سره سره د دین چې یو بل لروجنی نو معلوم شو چې دا کفر په دغه مخکنی او احادیثو کې ذکر شو چې تاسو د ما نه رسته کفار مگر چې بعضی د بعضی سوچونه وای یعنی مسلمان په خپل ما بین کې یو بل وژني او یا فرض که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر دلته چې ته کفر ویل شو نو معلوم شو چې دغه کفر په دغه احادیثو کې دا کفر هم دونه کفرین دی او کفر اکبر یا کفر مخرج عن المله نه دی هغه ادله شرعیه چې هغه قطعیه الدلاله فی کفر اکبر باندې یعنی مطلب دا چې د کوم دلیل په وجه چې د چا کفر اکبر ثابته نو هغه ادله شرعیه به قطعیه الدلاله وي قطعیه الدلاله به پسې په کفر اکبر باندې مثال د دې لکه الله تعالی فرمای ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الله وكذا دي خلق نتتفوسو دغه خلق چاوي استهزاء کړي وا ندی بووي چې مونږ خو اسې خبرې غب شپ میشته او لوبیم کولی یعنی ساتیرم کو نو ورته وی پیغمبر آیا الله پر او الله یتون پر او الله رسول پر تاسو استهزاء کولا حضورنه مفیش کوي تاسو کفر کړي دي فست ایمان تاسو نه ندلتا تصریح را له کفر دوی فست ایمان عمدہ کفر اکبر دی دا صریح او قطعیه الدلالت دی دا آیات په کفر اکبر باندې همدارنګ الله تعالی په بل آیت کې ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك ندي آیات کې هم تصریح شو چې دلته دا کفر کفر بالله مراد دی یعنی دا کفر اکبر دی همدارنګ د الله تعالی وینا په بار دغه چا کې چې غیر الله ته چې وهي او غیر الله ته आवाज وکي او غیر الله وبلي هغه څه په بار کې چې پاګې باندې د الله نه سوا بل څوک نه قادر الله فرمای ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بالشرك الله رب العالمين فرمای هغه کسان چې تاسو یې رابلې سوا د الله نه هغه د هیڅ مالکان نه دي او که تاسو یې راوبلې تاسو आवाज نه اوري او که یې واوري فرزان نو تاسو د فارستاسي خبرې نشي پوره کولای تاسو هغه مطلوب او هغه غوښتل شوی شی نشي پوره کولای او په ورځ د قیامت بس تاسو په دې شرک تاسو په دې کفر باندې کفر کوي او یکفرون بشرککم نو ګوره ما سوا د الله نه بل چاته आवाज کول او د سستې غوښتل چې پاغه باندې سوا د الله نه بل څوک قادر نه وي دا شرک دی دلته دا شرک ویل شو یا لکه الله فرمای له دعوه الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال پدې آیت کې ګوره کافرین ورته ویل شوی دي څوک چې د الله نه ما سوا بل چانه د څه غواړي چې مخلوق دغه په ورکړې باندې قادر نه وي د مخلوق په حق نه دسي عقیده وساتي او आवाज وکي دعا وکي بلنه وکي لکه مدد وغواړي استغاثه وکي یا شفاء وغواړي اولاد وغواړي الله رب العالمین دغه خلکو ته کافرین ویل دي وما دعاء الكافرين الا في ضلال دلته نصوص دلالت وکړه په دې باندې چې مراد د کفر نه کفر اکبر دی او دا کوم چې عمل ذکر شو دغه شرک دی او کفر بالله دی او دویم شرط د فرض د تحقق د صفه الكفر په قول او فعل کې دا دی چې دغه قول او فعل به په خپل صریح دلالت په کفر باندې د چا د تکفیر د فرض یعنی په قول او فعل کې دا شرطونه برابرول پکار دي دا شرطونه موجود دي دل پکار دي نو دویم شرط د فرض د تحقق د صفه الكفر په قول او فعل کې هغه دا دی چې دغه قول او فعل به په خپل صریح دلالت په کفر باندې ځکه اسلام صریح شیدې دا نه ماتیږي مګر په کفر صریح سره ماتیږي چې د چا ک تکفیر کې او چاته نسبت د کفر کې د قول یا د فعل په وجه، نو دا قول او فعل به مشتمل وي په هغه علت د کفر باندې، په علت د تکفیر باندې، په هغه معنات مکفر باندې به دا قول او فعل مشتمل وي چې کوم وارد وي په نص شرعي، هغه نص شرعي چې په هغې باندې استدلال کیدای شي په تکفیر کې. مثلا یو کس بل کس ته وویل یا فلانو اغثنی، اے فلانیه ما سره کومک وکړه، یا زما حاجت پوره کړه، او یا زما رزق کلاو کړه، یا ما ته رزق راکړه، یا ما ته ولد راوبخه، یعنی ما ته بچی راکړه. یعنی داسې شی ته وغواړي چې د هغې په ورکړه باندې مخلوق قادر نه وي. لنډه ده، نو دا اقوال مکفره دي، دغه اقوال دي چې د دې په وجه باندې د هغې نسبت کفر ته صحیح کیږي، ځکه دا صریحة الدلالت دي په دعا د غیر الله باندې. او دلیل شرعي دلالت په دې کړی دی چې څوک غیر الله ته اواز او چیغ او فریاد وکړي نو هغه کافر دی. او د افعال صریحونه، هغه افعال چې د هغې دلالت صریح دی په کفر باندې، لکه مثال یو سړی دی قرآن کریم یې راواخیست، مصحف یې راواخیست، ګندګیو ته یې وغورځول، عیاذ بالله، یا یې ډیران ته وغورځو، یا یې په داسې ځای کې وغورځو چې ګنده ځای وي. دې کې بل احتمال نشته مګر د دې چې دا د دې مصحف سپکاوی کوي، دا د دې قرآن کریم سپکاوی کوي، او په دلیل قطعي سره کفر د هغه چا ثابت دی څوک چې د الله په آیاتونو باندې استهزا کوي. البته که داسې یو سړی پیدا شي چې هغه اور کې مصحف کېږي، اور ته مصحف وغورځو، قرآن کریم وغورځو، نو دې کې دوه احتمال کېدای شي. یو دا چې دې مصحف او د قرآن کریم سپکاوی کوي، نو کافر کېږي، لکه څوک چې دا قرآن کریم ګندګۍ ته وغورځي، دغه شان دې کافر شي. ولې د دې احتمال هم شته چې دا مصحف دې چې دی دا پخوانی شوی دی، زوړ شوی دی، او د ده سره چې اوس پروت وي نو غورځېږي، راغورځېږي او پاڼې ته غورځېږي، نو بېزتي راځي، نو راشه ویې سوځوه، لکه عثمان رضی الله عنه چې هغه مصاحف چې کوم زیاتي و او په یو لغت باندې، په لغت د قریشو باندې مصحف ولیکو، او هغه نورو لغاتو باندې چې کوم لیکل شوي وو هغه یې راجمع کړل او هغه یې وسوځولو، نو دا هغه سنت د خلیفه راشد دی. نو بیا د دغې په وجه باندې کافر کېږي نه، بلکې حق او ثواب دا ده چې د زوړ مصحف او د زوړ قرآن نه سړی ځان خلاصوي، نو د هغې دپاره د ادب کار دا دی چې هغه وسوځول شي، هغه ایره شي، چې هغه داسې نه چې ته یې بحر ته وغورځوې، یا یې پردیکه زړو کویانو ته وغورځوې، یا یې په مځکه کې خښ کړي، نو هغې کې تکلف هم دی او یوه نوع اهانت هم دی، ځکه په همدغه ځای باندې بیا د پاسه خلک ګرځي، حیوانات پې ګرځي، حیوانات پرې متیازې کوي، سړی راشي هغه ځای کې متیازې کوي. نو د تحقق د صفت الکفر دپاره چې په فعل کې یا په قول کې صفت د کفر متحقق شي، نو د دې دپاره ضروري ده چې دا قول او فعل به دا به دواړه صریح دلالت والوي په کفر باندې، ځکه اسلام صریح لره نه ماتوي مګر کفر صریح. دا د دکتور عبدالقادر چې کومه قاعده بیان کړې وه، نو دا هغه قاعده شلوله. لنډه ده چې مسله د تکفیر دا صحیح ده چې مسله خطرناکه ده، مسله د تکفیر دا خطرناکه مسله ده، او چې خطرناکه شوه نو د دلایلو په رڼا کې به ورسره معامله کړي. نو یو خو دغه دوه شرطین اساسیین دغه به ګوري، او بل دغه قاعده به ته ملاحظه کړي، او دغه قاعده به په نظر کې ساتي، ځکه مسله د تکفیر مسله خطرناکه ده. که په غیر د سبب شرعي نه سړی ولګېږي او د مسلمان تکفیر وکړي، نو ګناه کبیره کې اخته کیږي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک چاته کافر ووایي نو دا کلمه د کافر ځای ګوري، نو که هغه چاته کافر ویلي په هغې کې دا کفر موجود وي، خو هغه باندې دا تطبیقیږي، دا کافرون هغې ته ټیک ویلي دي، دی پې نه دی ګناهګار. خو که هغې کې د دې کافرون ځای نه و، هغې کفر نه و، نو دا کفر بېرته ده ته راګرځي. کفر ده ته راګرځي څه معنی؟ یعنی د دې کفر سزا، د دې کفر د ویلو ګناه ورته راګرځي، پې کافر کېږي نه، اسلام نه پې نه وځي، خو غټه ګناه یې وکړله، دومره غټه ګناه یې وکړله لکه یو مسلمان چې سړی ناحق ووژني. ځکه بل حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي من رما مسلما بکفر فهو کقتله، چا چې مسلمان ته د کفر نسبت وکړو، یعنی مسلمان ته د کفر د سوتو کو مرتد او مشرک تا نه، دسی چاته نه چې مرتکب د نواقض د اسلام وي، نه نه، مسلمان یقیني مسلمان ته یې نسبت د کفر وکړو، نو دا دومره ګناه شو لکه هغه چې بی حق او بی موجب ووژني. یو مسلمان ولګي بل مسلمان بی موجب ووژني، دومره غټه ګناه ده. او د مؤمن د وینې دومره لوی حرمت دی چې د کعبه د حرمت نه په حدیث کې راځي چې د مؤمن د وینې حرمت زیات دی. د دې وجنه د قضات او د فار د قاضیانو د فار که خطائی واقعی شی د کافر په ژوندۍ پر خودلو کې نو خیر د کلس او شل کافر ژوندۍ پاتې شي او پای قاضی خطا شي خیر ده خو چې په دې کې خطا نشي چې د یو مسلمان وینا بغیر د موجب شرعی نه او بغیر د دلیل شرعی نه او بغیر د سبب شرعی نه توی شي نو چون کې د مؤمن وینا تو یو ډیر لوی ظلم ده نو تکفیر د مسلمان دغه نه لوی ګناه ده دغه مر لوی ګناه ده لکه سړی چې مسلمان بغیر د موجب او بغیر د سبب نه او بغیر د شرط د اغې نه اوجنی بغیر د حق مسلمان وجنی دغه مر لوی ګناه په تکفیر د مسلم کې پراته ده خو ولی د دین بیا بل طرف ته هغه کافر او مرتد او مشرک چې داغه کفر او داغه شرک او ارتداد صریح او بواح وي هغه ته مسلمان وي دا د دین په سلو یو ګناه ده مسلمان ته کافر وایلو نه لوی ګناه بیا دا ده چې کافر ته مسلمان وایي ځکه مسلمان ته کافر ویل دا خو دومره ګناه ده چې نه کبیره ګناه ده کبیره ګناه نه اوچتیږي کفر نه دی چې ته په اسلام نه بهر شي خو ولی کافر ته بیا مسلمان وایل دا به داسې ګناه ده چې ته په اسلام نه بهر کیږي ځکه په دې کې د الله رب العالمین تکذیب راځي د الله د نصوص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا تکذیب راځي ځکه د چا کفر چې بواح او صریح وي د چا کفر چې په دلایلو بنا وي چې دی کافر دی او تا هغې ته کافر نه وایي او هغې ته ته مسلمان وایي په څه وجه ورته مسلمان وایي چې دا خو مونځ کوي دا خو روژه نیسي دا خو لا اله الا الله وایي دا خو زکات ورکوي دا خو هغه د حج نه تللی دا خو هغه د عمرې نه تللی دی نو کله چې ناقص د اسلام په چا کې موجود شي که هغې کې ټول اسلام پوره وي نورو خو صرف یو ماتوونکی د اسلام وکو نو داغه ټول اسلام پی ختم شو مثال دې سي دي لکه د اودس یا لکه د روجي یو سره اودس وکي اوبه موجود دي یخي اوبه دي په سخت یخنه کې هغه یخي اوبه استعمال کی بدن اندامونه ټول وینځي خو وروسته تی نه راغوندې بعد خارج ډیر ورکوټه نو هغه څومره غټ تکلیف وکړو اوبه په سخت یخنه کې د یخي اوبه استعمال کی یا په سخت یخنه کې اوبه تودې کړي ګرمې کړي که اوبه دسې مفته نه میلاوی دي په بیه واخیستلې او دسې وکړو که غسل نه غسل وکړو لیکن معمولی غوندې هوا کې خارجه شوله هغه ټول او دسې ختم شو همدغه رنګ روژه ده روژه دی نیولې ده ځان یې تکلیف کړی دی پښمنۍ کړی دی خوب یې قضا کړی دی روژه یې نیولې ده خو که معمولی غوندې شی یې د خولې نه ورتیر که دننه خېټې ته لاړ معمولي شی په خپل اختیار سره نو د روژه ګوره پې ماتېږي هر شی ماتوونکي لري هر شی ماتوونکي لري نو دا لا اله الا الله او دا اسلام او ایمان دا به ماتوونکی نه لري نو چې کله مسلمان د مسلمانۍ کارونه هم کوي خو ورسره ناقص موجود دی یعنې داسې شی موجود دی چې د ایمان مات کی د دې اسلام مات کی نو مات شي ته به څوک سمت نشي ویلی یو شی چې مات شو نو هغه به سمت نه وي نو کله چې یو سړی دی چې مسلمان و او هغه نه ناقص د اسلام صادر شي داسې کار ته صادر شي چې د دې ایمان پرې ماتېږي د لا اله الا الله پرې ماتېږي د دې اسلام پرې ماتېږي خو یو ناقص ته موجود شو اوس به د دې هغه اسلامي کارونو ته به ګوري که نه دا ناقص ته به ګوري مثلا یو سطل اوبه دي یو سطل اوبه دي خو یو څاڅکی د تشې متیازو پکې وشو نو ته به دې اوبو ته ګوري که نه دغې تشې متیازو څاڅکي ته به ګوري د تشې متیازو په څاڅکي سره دغه ټولې اوبه پلیتې شوې همدغه رنګ یې ناقص هم دی ناقص چې په چا کې موجود شو داسې کار داسې وینا موجوده شو په چا کې یا داسې اعتقاد موجود شو په چا کې چې د ده پرې هغه ایمان ماتېدلو اوس به د دې ایمان ته نه ګوري اوس به دې ماتېدونکي ته ګوري د ده ظاهر دغه ماتوونکی شی دی چې د دې ایمان پرې مات شو نو ټیک ده مسله د تکفیر د یو کس تکفیر کول هغې ته کافر ویل دا مسله خطرناکه ده خو چې کله یو سړی اسباب د کفر پېژني شرایط پېژني موانع د کفر پېژني او اهل وي د دې دپاره چې کافر ته کافر ووایي اهل وي د دې دپاره چې د چا نه یو کار یا یو وینا وویني او هغه وینا او هغه کار د کفر وي هغه اهل د دې وي چې دی پېژني چې په دې کار سړی کافر کېږي په دې وینا سړی کافر کېږي نو بیا به ورته خامخا وایي دا خو ظلم دی چې ته کافر ته مسلمان وایي دا خو ظلم دی چې ته کافر ته مسلمان وایي دا داسې ظلم دی چې ورکوټه ظلم نه دی غټ ظلم دی سړی په دې اسلام د دایرې نه بهر کېږي ځکه دا قاعده چې من لم یکفر الکافر فهو کافر یقیني کافر ته د چا کفر چې صریح او بواح وي او هغې ته سړی کافر ونه وایي نو دا په خپله کافر کېږي او دا قاعده د اصلي کافرو پورې خاص نه ده بلکې دا د اصلي کافرو دپاره هم ده او د مرتدینو او د مشرکینو دپاره هم ده ځکه خو زموږ سلفو دا قاعده د هغه چا په حق کې م استعمال کړې ده چې څوک قرآن ته مخلوق وایي وایي څوک چې قرآن ته مخلوق وایي هغه کافر دی او څوک چې د هغه په کفر کې شک کوي یا په کې توقف کوي او یا په کې تردد کوي هغه هم کافر دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله همدا قاعده د شیعو په باره کې ذکر کړل چې شیعه کافر دي که د شیعو ته څوک کافر نه وایي هغه پخپله پرې کافر کېږي نو اوس وخت کې دا علما دا مولیان چې کوم دې مسلې ته ډېر خطر خطرناک مسئلہ وی چی تکفیر گورا ډیر خطرناک دے او گورا تکفیری بشی او تکفیر نہ گورا ځان ساتي دین ځان او ساتي هر ځای کی چې کوم جماعت نزی او د علماو نو د خاص کر د دربارانو مولیانو نو د دغی پیسو والا او د تنخوا والا مولیان نه بنده خبر اوري چې گورا تکفیر ډیر خطرناک معاملہ ده ټیک ددا چې مسلمان تکفیر کی مسلمان ته کافر وای او کافر ته چې مسلمان وې د خدای غیر بس خطرناک ده خطب د عالم نه دغی دربارین مولین نه بدا وانوري چې ګوره سید چې تکفیر د مسلم خطرناک مسله ده خود دې نه پسې غټ خطرناک ده چې ته کافر ته مسلمان وي هغه څوک چې هغه د امریکا بچی وي او په خپل ملک کې د امریکا قانون او د انګریز قانون نافذ کړی وي او یې د پارلیمنت احکام نافذ کړی وي او په کوم ملک چې دیموکراتیت وي او جمهوریت وي هغه کفر وي او دغه سي حکام او ته دغه سي خلق او ته دغه د پارلیمنت غړو ته ته مسلمان وای نو دا غټ کفر دی ولی د دې مسلې خطر خو بیانوي چې مسلمان ته کافر ویل دا خطرناک مسله ده خو د دې بل جانب خطر نه بیانوي ځکه چې حکام او ته ضرر دی ځکه زمونږ د وطنونو حکام نن ورځ کافر دي مرتدین دي مشرکین دي نو که ته دغه مسله بیان کړې نو بیا خو د هغوی د حکام او د غیظ او د غضب د لاندې راځي د هغوی د هغه مراعاتونو او د هغوی د مناسبو هغوی چې کوم شیان درکوي او ته ورته پته مې هغه درنه ختمیږي بیا د دې وجې نه دغه درباري مولیانو څه وکړو درباري مولیانو دا وکړو چې دې مسلې ته ډېر زور ورکړو چې ګوره تکفیر د مسلم ډېر خطرناکه مسله ده ټیک ده دا غټه ګناه ده کبیره ګناه ده خو د دې نه دا بله غټه ګناه ده چې هغه کفر دی ته د اسلام نه بهر کیږي ته څنګه یو مرتد حاکم ته او ته یو مشرک حاکم ته مسلمان وایي او بیا داسې یو قسم نوم ورکي تکفیریان دي یعنی کله چې د حاکم د کافر حاکم د مشرک حاکم تکفیر کې مشرک ورته یا کافر ورته نو بیا ته څه ویل کیږي تکفیریان یعنی دا تکفیر یعنی د بیخ د بنیاد نه داسې وکړو د خلکو ته چې دا یو ډېر ناروا عمل دی دا ډېر یو بد کار دی حال دا چې تکفیر عبادت دی چې کله تکفیر په خپل ځای او په اصولو بناوي په خپل چوکاټ کې که تکفیر وکړي نو عبادت دی ځکه تکفیر څه معنی یعنی کافر ته کافر ویل کافر ته کافر نه ویل کفر دی چې ته په اسلام نه بهر کیږي نو تکفیر واجب دی دا انشاءالله دوستو براشي نورو درسونو کې چې تکفیر چې کله اسباب د تکفیر موجود شي تکفیر واجب دی تکفیر یو عبادت دی د عبادتونو دا یو عظیم عبادت دی په دې باندې به ته الله ته نږدې کیږي چې کله یقیني کافر ته کافر وایي او که کافر ته د مسلمان ویل د اسلام د دایرې نه بهر کیږي د اسلام نه بوټ وزي بوټ نو تکفیر دا یو عبادت دی په خپل شرایطو په خپل اصول سره لکه روزه عبادت دی خو په خپل اصول سره به کې همدارنګي او داس عبادت دی دارنګي جهاد عبادت دی دارنګي زکات عبادت دی حج او عمره عبادت دی دعوت عبادت دی خو خپل اصول سره وکي او چې هر یو د خپل اصول نه بهر کې او خپل چوکاټ نه بهر کې ناغې نه به بدعت جوړيږي او ګناهونه جوړيږي لکن مو چرته مونږ نه لیدلو چې څوک پروژه کې خطاوالی وکي یعنی چا تم چا روجتی ونه ویل اے روجتی اے صومی اے صلاتی اے زکاتی اے حجی اے عمره دا چم چاته ونه ویل خو چې کله تکفیر کوي د معین او هغه معین کافر وي یقیني دا غي کفر به واه او سری وي نو دا خلکو ته خلق تکفیرین وي ولی دا تکفیر یعنی دا د اصل کې د غیر مسلم او د درباری مولیانو دا مطلوب دی چې دا تکفیر بد معرفي کی چې دا حکام د دې مولیانو د تکفیر نه به هر شي دا تکفیر یو بد شی دی او یو بد نوم ولور کی او یو بد شی وخی چې خلق ځان وساتي او د حکام او تکفیر څوکونه کی خلق جهاد ونه کی خلق کافر ونه پیژني نو دا صحیح درونو چې تکفیر د مسلمان چې وشي بغیر د موجبه بغیر د اسباب بغیر د شروط د تحقق نو بغیر د ارتفاع د موانعونه یقینا غټه ګناه ده لیکن د هغه حکامو او د هغه خلکو چې کفر څرګند دی د هغوی شرک څرګند دی او هغې ته کافر او مشرک نه وایي د اسلام د دایرې نه بهر کیږي نن څومره خلک دي چې شیعګانو ته مسلمانان وایي وایي زموږ شیعه مسلمانان وروڼه او شیعه او مسلم شیعه او سنی دا دوه وروڼه نه بېلېدونکي وروڼه دي نن څومره خلک په دې کفر کې اخته دي چې شیعه ته مسلمان ورور وایي دا کفر کې ولې اخته شولو دا کفر کې د دې وجې نه اخته شو چې دلته تکفیر دوی ته زهر معرفي شوی نه تکفیر د کافر دا مطلوب عمل دی په شریعت کې دا یو عبادت دی په دې باندې الله رب العالمین ته مسلمان نږدې کیږي وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.